إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إن الإسلام لنقوسيني فينا يوصي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها المسلمون، إني وإسلام، الله تبارك وتعالى أمتوليزاً لدي القرآن: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هي بمنذاني أقوامه tumekuumbeni kwa mchezo, mje mkae hapa duniani, muwe ni watu ambao hamtuamrishwa wala hamtukatazwa. Wa annakum ilaina la turjaun, na kwamba mnadhani kwamba nini hamtarejea kwetu. Haya ni maneno kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, yakutumitaji tuwe ni watu wenye mazingatio, na tuwe ni watu wenye kuzitumia akili zetu vizuri. Anapotuuliza Allah tabaraka wa taala, manake ni kwamba sivyo ambavyo tunavyofikiria sisi. Hatukuumbwa na Allah tabaraka wa taala tukaletwa katika hii ardhi kwa ajili ya kufanya mchezo, kwa maana ya kwamba kila mmoja atafanya atakavyo na ataendesha maisha yake anapotaka mwenyewe, na haya maisha yake ya dunia ndiyo maisha, hakuna maisha mengine baada ya maisha haya. Bali ni kwamba Allah tabaraka wa taala ametuleta katika mgongo huu wa ardhi tuwe tunafahamu ya kwamba kama ambavyo hatukuwepo ardhini, basi pia tutaondoka katika ardhi hii, na tumeletwa kwa muda maalum. Na hii ni nyumba ya ibtila, ni nyumba ya mtihani, Na ndiyo maana utaona Allah tabaraka wa ta'ala alipomuumba baba yetu Adam alayhi salam hakumleta duniani bali alimpeleka peponi kuonyesha haya ndo maisha na huko ndo kwenye maisha ya milele na ndiyo maisha ya starehe. Na ikawa kilichomtoa Adam katika pepo ni kuasi na kwenda kinyume na maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala, akaletwa katika nyumba hii ya tabu, nyumba ya dunia, nyumba ambayo haimakiniki kwa mmoja wetu. Na ikawa lengo la Adam na lengo la kizazi chake na wale watakaofuata mwenendo wake, pupa yao kubwa ni kuyatekeleza yale ambayo wameelekezwa na Allah tabaraka wa ta'ala, ili warudi wakaishi maisha yale ambayo waliishi kabla ya kuja hapa duniani, kama alivyotuambia Allah tabaraka wa ta'ala, fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, utakujieni mwongozo kutoka kwangu huko duniani, mtaletewa mwongozo kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Atakayefuata mwongozo wa Allah tabaraka wa ta'ala hatopotea na wala hatokuwa muovu. Tunawajibika kufuata mwongozo uliotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tunawajibika kushikamana na maelekezo na mafundisho aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tunaamini kwa 100% kwamba hapa duniani si makazi yetu ya milele, ni makazi ya muda mfupi ambao tumepangiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na kila mmoja aangaliwe nini atafanya katika hii dunia. Ikiwa atafanya kheri atakwenda kupata maisha ya kheri, na ikiwa atafanya shari atakwenda kupata maisha ya tabu. Amepokea hadithi al-Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Abdullah ibn Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyashika mabega yangu. Faqala, kisha Mtume akamwambia Ibn Umar akasema, kun fi dunya ka annaka gharibun, ishi katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni, au abiri sabilin, au ishi kama mpita njia. Usiishi katika hii dunia ukaona umefika kwa yale ambayo unayafanya, ama kwa afya uliyokuwa nayo, au kwa mali alizokuruzuku Allah, ama kwa familia kubwa, ama kuwa na sauti au na mamlaka katika ardhi. Ishi katika hii dunia kama vile wewe ni mgeni, umekuja mara moja na utaondoka katika nyumba hii, na vile vyote ambavyo unavikusanya katika hii nyumba kuonyesha kuwa wewe ni mgeni katika nyumba hii utaviacha katika nyumba hii, na wala huna utakachoondoka nacho. Ama uishi kama mpita njia, mmeondoka na gari yenu mkaharibikiwa na gari njiani, hakuna atakayeshughulika kujenga, hakuna atakayeshughulika kukusanya, kwa sababu nyote mtakuwa na mawazo ya kuendelea na safari yenu. Hivyo anatakiwa Muislamu aishi katika ardhi hii, asiimakinishe nafsi yake na akaona kwamba amefika katika nyumba hii, bali ajielewe kwamba yeye hapa ni mgeni au ni mpita njia, anapita tu kwa muda mfupi na ataondoka katika nyumba hii ya mgongo huu wa dunia, mgongo huu wa ardhi. Na alikuwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akisema haya maneno mazuri kutokamana na ufahamu mzuri na uelewa wa maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idha amsaita fala tantadhiri sabaha, ukiipata jioni basi usikae watarajia kuwa utaipata asubuhi, kwa sababu wakati wowote mauti yaweza yakakukuta kwa kitambo cha kutoka baina ya asubuhi na jioni. Bahata fala tantadhiri almasaa, na pia ukiipata asubuhi utaipata jioni. Wakhudh min hayatika limardhika, wakhudh min sihatika limardhika, chukua kinachoweza kukusaidia wakati una afya. Kipindi ambacho utakuwa na maradhi hautaweza kuyafanya mambo mengi katika maafiri. Wa min hayatika limautika, na ukusanye katika uhai wako kile ambacho kinaweza kukusaidia katika maisha yako ya baada ya maisha haya ya dunia, ambao ni maisha ya kifo. Wengi wamegafilika, hasa mtu anapokuwa Allah amemruzuku neema katika neema zake, huwa hakumbuki kama yeye hapa duniani anapita. na wala huwa haamini kama anaweza kuondoka akiwa na afya. Na wengi wanajua kwamba yakishakuja maradhi kimekuja kifo. Kumbe hapana, maradhi na kifo ni vitu viwili viko tofauti. Maradhi ni kitu kingine na kifo ni kitu kingine. Na yamtosha mawaidha mwanadamu kwa kule kubadilika kwa asubuhi na jioni, kwamba asubuhi ya jana sio asubuhi ya leo, na mchana wa leo sio mchana wa jana, na hivyo hautakuwa mchana wa kesho. Na pia jioni ya juzi sio jioni ya leo wala sio jioni ya jana. Siku zinabadilika, na kadri umri wako unapokwenda hivyo unavyoelekea katika kaburi lako. Tengeneza mazingira mazuri utakapokutana na Allah tabaraka wa taala, ukutane katika makutano yaliyokuwa mazuri na yeye Allah tabaraka wa taala akiwa radhi na wewe. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام واجه الله، الله تبارك وتعالى أمتلت katika hii ardhi akaitengeneza vizuri na akaipamba akaitengenezea mazingira ambayo yatamfanya mwanadamu aweze kuishi kwa amani na aweze kuishi kwa utulivu. Lakini lengo sio kuja kulima, na lengo sio kufanya biashara, na lengo sio kuuza na kununua, bali lengo ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ametuumba Allah tabaraka wa taala akatuhitajia sisi jambo moja peke yake, tumwabudu peke yake na wala tusimshirikishe na kitu chochote. Faqala subhanahu wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, na wala sikuwaumba majini na wanadamu, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Tumeletwa sisi hapa duniani tuje kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ma uridu minhum min rizqin, sihitaji kwa hawa wanadamu wanitafutie riziki kwamba wafanye kazi jioni mimi nitapiga hesabu. Hapana, sihitaji kwamba wakusanye jioni au mwisho wa mwezi waniwakilishie kitu gani wamefanya. Hapana, wama uridu an yut'imun, na wala sihitaji wao kunitafutia mimi chakula. Mimi ndio ninawalisha, mimi ndio ninawaruzuku, bali ninachohitaji kutoka kwao waniabudu peke yangu na wala wasinishirikishe na kitu chochote. Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam akiwa na Muadh ibn Jabal, leza Imamu al-Bukhari na pia at-Tirmidhi na wengineo katika wanawachuoni wa hadithi, asema Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa nyuma ya kipando cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqali mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Muadh, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah. Muadh, nani ipi haki ya waja kwa Allah tabaraka wa taala? Fakultu Allah wa rasuluhu a'lam, nikasema Allah na mtume wake ndio wenye kujua hilo. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Muadh ibn Jabal, haqqu Allah ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, haki ya Allah kwa waja ni waja wamwabudu Allah na wala wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Usimshirikishe Allah na malaika, usimshirikishe Allah na mitume, usimshirikishe Allah na mawalii, usimshirikishe Allah na chochote katika viumbe vyake, kwa sababu Allah tabaraka wa taala kama alivyosema ndani ya Qur'an, ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس, أني واتو موغفيني الله تبارك وتعالى, موابدوني الله تبارك وتعالى أما أمكم بني نيني نامي وأمب والي وليقوى قبلين إلي مفاتكم شاء الله تبارك وتعالى. Allah ambaye ameitandika ardhi, akaikunjua mbingu, akateremsha kutoka mbinguni maji mazuri kabisa, mvua nzuri ikanyesha, ikaotesha vyakula vyenu na mimea yenu, akaotesha namna mbalimbali kwa ajili ya manufaa yenu. Lakini Allah mwisho akatuambia hivi, fala taj'alu lillahi andada, basi msimfanyie Allah washirika. Wa antum ta'lamun, nanyi mnajua kwamba ameumba peke yake, anatoa riziki peke yake, na kila jambo analifanya mwenyewe, basi msimshirikishe na kitu chochote. Mtume sallallahu alayhi wasallam akambainishia Muadh ibn Jabal, akatubainishia nasi kwamba haki ya Allah juu yetu sisi ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, na wala tusimshirikishe Allah tabaraka wa taala na kitu chochote. Kisha akamwambia Muadh, wa haqqu al-ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, na haki ya Allah kwa waja wake ni Allah kutomwadhibu yule ambaye atamfikia Allah siku ya kiyama pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba katika hii ardhi tufanye biashara zetu, tufanye kazi zetu, tuyafanye mambo yetu, lakini tusisahau kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwani hizi kazi na biashara zetu na mambo yote tumetengenezewa na Allah tabaraka wa taala, tupate wepesi wa kumwabudu. Na sio lengo la sisi kuletwa katika hii dunia kuwa ni shughuli zetu. Kwa hivyo tumrejee Allah tabaraka wa taala, tutengeneze mahusiano mazuri baina yetu na Allah tabaraka wa taala. Kama walivyosema ulama usalafu na saleh, wanasema wana wachuoni wetu waliotangulia, irtahlati dunya mukbila, irtahlati dunya mudbira, wartahlati al-akhiratu mukbila. Dunia hii inasafiri kwa kurudi nyuma, kila unapokwenda yenyewe unaiacha, na akhera inasafiri kwa kuja mbele, kila unapotembea unaifuata akhera. Fakunu min abnai al-akhirah, kuweni ni watu ambao wenye kuishughulikia na kuitengeneza akhera. Wala takunu min abnai dunya, na wala msiwe ni watu ambao mwashughulika na kuitengeneza na kuiimarisha dunia. Fa inna al-yawma amalun wala hisab, leo hii watu watafanya matendo na wala hakuna hesabu yoyote watakayohesabiwa na Allah. Wa ghada hisabun wala amal, na kesho ni siku ya kuhesabiwa, lakini hakutakuwa na fursa ya kufanya tena matendo mema. Kwa hivyo watu watumie fursa nzuri, watumie uhai wao vizuri, watumie afya zao vizuri, wautumie ujana wao vizuri, na wale wasitumie ujana wao katika ghasia na vurugu na kumuasi Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja ashughulike kuitengeneza akhira yake, kwani mauti yako karibu, na kifo hakiangalii uzee wala ujana, bali wakati uliopangiwa na Allah tabaraka wa taala ukifika utaondoka. Lakini jambo la msingi la kujiuliza, unafikaje kwa Allah tabaraka wa taala, ukiwa unaradhi na yeye ama ukiwa umekasirikiwa na Allah tabaraka wa taala? Katika nafasi ambazo wanadamu wengi na vijana wengi wamegafilika ni pale mtu anapopata neema ya afya na neema ya mali, anazitumia neema hizi vibaya na anautumia wakati wake vibaya. Mtume wetu alayhi salatu wassalam ametueleza katika hadithi, ni'matani maqbulun kathiru minhuma, neema mbili, ni'matani, neema mbili, neema hizi maqbulun fihima, watu wengi wameghafilika nazo, yani watu hawaziangalii kuwa ni neema mpaka zikiondoka. Na mtume akasema as-sihhatu wal farah, neema ya afya na neema ya wakati. Wakati mtu ana afya hakumbuki kuitumia afya yake vizuri katika taa, wakati mtu ana afya hakumbuki kuitumia afya yake vizuri katika kutengeneza akhira yake. Lakini pia wakati mtu ana wasaa, ana fursa, ana dakika nyingi za kupumzika, ana muda mwingi wa kupumzika, hajawa na majukumu, hautumii wakati wake huu kutengeneza akhira yake. Akishaanza kushughulishwa ndio sasa anaanza kutamani, ndio sasa anaanza kufikiria, wakati hakuna tena muda wa kutekeleza. Kwa hivyo watu tuwe na akili vizuri, tutumie wakati wetu vizuri, lakini pia tutambue kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia katika hadithi sahih, ad-dunya sijnul mu'min, dunia hii ni jela kwa muumini. Yaani muumini katika hii dunia hafanyi atakalo, ana mipaka amewekewa, ana sheria amewekewa, na ametakiwa asivuke mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Wa jannatul kafir, na hii dunia ni pepo kwa kafiri, kwa sababu kafiri hajali halali wala hajali haramu, yeye anajali kuishi, alale aamke, na hajui kwa nini ameletwa katika ardhi hii. tusijifananishe na makafiri, tujifananishe na wema waliotangulia, tuutumie wakati wetu, tuzitumie fursa zetu katika taa ya Allah tabaraka wa taala, na kuitetea na kuinusuru sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillah. لا اله الا الله.